Suzanne Bosman. Goedemiddag. Kunnen we op de kop af 1000 dagen na dat briefje van Bruins, de eerste coronapatiënt in Nederland, stoppen met alle maatregelen? Een aantal experts vindt van wel. Voor wij de champagnefles ontkurken, gaan we nog een keer te raden bij Mark Bonte, corona-expert bij het OMT. Is het namelijk echt voorbij? Dat is de vraag. Geen vandaag na het NOS Journaal. Gert Luk. Minister Jezielgus vindt achteraf dat ze bij de ongeregeldheden rond de intocht van Sinterklaas in Staphorst niet had moeten spreken van tegendemonstranten. Actiegroep Kick-Out Zwarte Piet wilde bij de intocht demonstreren omdat er Zwarte Pieten meeliepen. Ze werden door tientallen mannen belaagd en de burgemeester verbood erop de demonstratie vanwege zorgen over de veiligheid. Jezielgus zegt dat het bij nader inzien geen tegendemonstratie was omdat daarvoor geen vergunning was aangevraagd. Bij Eén-Kamerlid Simons had de minister in de Tweede Kamer op haar woorden aangevallen. Een Rus van 29 blijft in Nederland tot in elk geval februari vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. De Rus werd in augustus opgepakt in Amsterdam. Hij wordt samen met twee anderen verdacht van het mogelijk maken van het grootschalig witwassen van cryptovaluta. Verslaggever Joost Schelvis. Hij wordt er wel verdacht dat hij een mixer software heeft gemaakt. Dat is een soort grote portemonnee waarmee bitcoinbetalingen en andere, nou in dit geval trouwens geen bitcoinbetaling, maar Ethereum-betalingen kunnen worden gemaskeerd. Zodat je geld kunt witwassen dat je op illegale wijze hebt verdiend met cryptovaluta. De rechtbank besliste dat de Rus in voorarrest moet blijven omdat de kans bestaat dat hij anders naar Rusland vlucht en bewijs zou kunnen verdoezelen. Het kabinet heeft een forse tegenvaller doordat er minder geld van criminelen wordt afgepakt dan verwacht. Minister Kaag schrijft in de najaarsnota dat het kabinet daardoor 290 miljoen euro misloopt. Andere tegenvallers zijn de hogere asielinstroom, die kost 431 miljoen euro extra, en minder inkomsten uit verkeersboetes. De totale uitgaven die te maken hebben met de oorlog in Oekraïne komen dit jaar uit op 4,5 miljard euro. Meevallers zijn er ook, zo wordt er aan corona ruim 2 miljard euro minder uitgegeven dan begroot. Enkele bezoekers van de WK-wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Wales mochten gisteren het stadion niet in omdat ze kleding met regenboogkleuren droegen. De richtlijnen in Qatar zijn niet duidelijk. In principe zijn regenboogvlaggen en kleding toegestaan, maar de beveiliging mag per geval een afweging maken. Op het Indonesische eiland Java wordt nog druk gezocht naar overlevenden van de aardbeving van gisteren. Er worden 151 mensen vermist. Mogelijk is een deel van hen zit nog vast onder het puin van ingestorte gebouwen. President Widodo zei bij een bezoek aan het getroffen gebied dat het zoeken naar overlevenden de hoogste prioriteit heeft. Het dodental is opgelopen tot boven de 250. En Iran zegt 40 buitenlanders te hebben opgepakt vanwege hun rol in de protesten in het land. De nationaliteit van de arrestanten is niet duidelijk. De demonstraties in de Islamitische Republiek zijn uitgegroeid tot een volksopstand. Actiegroep Mobilisation for the Environment wil dat het geplande onderhoud aan 6 landingsbanen op Schiphol voorlopig niet doorgaat. Zo staat in een brief van het luchtvaartbedrijf. Volgens de organisatie heeft Schiphol geen stikstofvergunning voor de werkzaamheden. Het onderhoud staat gepland voor volgend jaar. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een regeling voor die dat mogelijk maakt. Tijdens de werkzaamheden worden vluchten verplaatst naar andere banen. De Top 2000-quiz en de Top 2000 Agogo worden dit jaar niet gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk. Of beide tv-programma's helemaal geschrapt worden is niet zeker. Mogelijk komt er een andere presentator. Aanleiding voor het besluit is het Volkskrant-artikel over de angstcultuur bij De Wereld Draait Door. De affaire heeft verder tot gevolg dat NPO-directeur Frans Klein tijdelijk zijn functie neerlegt. Klein was als VARA-directeur jarenlang nauw betrokken bij De Wereld Draait Door. Hij wacht de uitkomsten af van een onderzoek naar de werkomstandigheden bij het programma. Het weer, vooral in het zuiden, regen. Het is ongeveer 7 graden. Ook vanavond kans op bewolking en regen. Morgenochtend droog, in het noordoosten ook wat zon. De bewolking neemt daarna snel toe en morgenmiddag trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost. Het wordt zo'n 9 graden. Gert, dankjewel. Bij de AMB, Bianca Damink. Dag Bianca. Goedemiddag. Er zijn al een paar problemen onderweg. Vooral in het zuiden van het land heb je nu veel vertraging op de A76... van de Belgische grens naar Heerlen, want bij Spouwbeek is een ongeluk gebeurd. Vanaf knooppunt Kerensheide heb je daardoor 20 minuten oponthoud. Omrijden kan via Maastricht over de A2 en de A79. Op de A27 is het druk van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noordeloos. Daar heb je een kwartiertijdverlies. En het is druk op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam-Kralingen en Hendrik-Ido-Ambacht. Daar moet je rekenen op 20 minuten tijdverlies. Ster. Het Nationale Ballet presenteert Dawson. Twee hemelbestormende werken van een gevierd choreograaf.

om de accijnzen nog verder te laten stijgen. Oké, okay, ja. En was jij als kind actief geïnteresseerd in de politiek? Nou, er zijn kindertekeningen van mij toen ik 7 was. En dat was tijdens de oliecrisis van Joop den Uyl. Van Joop den Uyl? Ja, die zijn er nog. Ja. Zijn die te zien? Ergens in het archief bij mijn ouders. Ik ben benieuwd. De kinderen die vanmiddag in de Tweede Kamer waren, zijn ook politiek geïnteresseerd. Een grote groep legde het vuur aan de schenen van Rutte en verschillende ministers. Of nou ja, het vuur, dat zal misschien wel meevallen. Maar kinderen tussen de 9 en 11 jaar oud mochten tijdens het vragenuurtje vragen stellen aan onder andere premier Rutte. Bedankt mevrouw de voorzitter. Ik ben Annemee van de Bonifatiusschool uit Wadsend. Waarom hebben we meer aandacht voor de oorlog in Oekraïne dan voor oorlog in andere of andere landen? Ja, Rutte pakt als routinier elke vraagsteller natuurlijk vakkundig in, zoals we dat van hem kennen. Ja, mevrouw de voorzitter, ik denk dat de geachte afgevaardigde mevrouw Annemee een goede vraag heeft gesteld. En laten we eerst met elkaar het eens zijn dat alle oorlogen verschrikkelijk zijn. Vandaag precies 1000 dagen geleden dat de eerste Nederlander positief testte op corona. Weet u nog wel, dat briefje aan minister Bruins in die televisieuitzending. Eindeloos ging het daarna over niks anders meer dan over het virus en de maatregelen, Jelle. Ja, dit zei Rutte precies vandaag 1 jaar geleden. Het Outbreak Management Team heeft opnieuw vergaderd en ook tegen ons gezegd, die basismaatregelen worden nog steeds onvoldoende nageleefd. En willen we in staat zijn om pas op 3 december een besluit te nemen over het vervolg en niet eerder, dan is het heel belangrijk dat we de komende dagen een verdere kentering zien, ook in het naleven van die basismaatregelen. En echt daarom mijn oproep aan iedereen om je daaraan te houden. De belangrijkste daarvan, ik herhaal hem hier opnieuw, is dat je thuis blijft bij klachten en je laat testen door de GGD en vervolgens de adviezen van de GGD ook opvolgt. Dat is echt de allerbelangrijkste basismaatregel. En vandaag gaat de coronathermometer terug naar het allerlaagste niveau. Dat meldt het RIVM. En in het Algemeen Dagblad zeggen experts Jean-Luc Mark en Frits Roosendaal dat we alle coronamaatregelen los kunnen laten. Nou, olé, zou je zeggen. De champagnefles kan open. Mark Bonte, arts microbioloog bij het UMC Utrecht. Corona-expert ook bij het OMT. Goedemiddag, meneer Bonte. Goedemiddag. De coronacrisis officieel voorbij nu? Nou ja, er is geen officiële afmelddatum voor een pandemie. Mm-hmm. Iedereen kan zien dat het heel erg meevalt allemaal. Die najaarsgolf die was ook eigenlijk heel snel voorbij. Er zijn wel heel veel mensen ziek geweest, maar weinig mensen echt op de intensive care terechtgekomen. Geen bedreiging voor de toegankelijkheid van de zorg. Dus wat dat betreft lijkt het zeker een andere fase en staan we er heel anders voor dan 1 jaar geleden. Ja, en zijn er dus collega's die zeggen van nou, die basismaatregelen, daar kunnen we eigenlijk wel mee ophouden. Ja, ik weet niet of er nog zo heel veel basismaatregelen zijn overigens. Ik denk dat het advies om thuis te blijven als je ziek bent, dat nog steeds een goed advies is. Kijk, we kunnen niet 100% uitsluiten dat er toch nog een verheffing komt deze winter. Het virus is onvoorspelbaar, maar we weten ook, en dat blijkt nu ook wel, dat het voor de varianten steeds moeilijker wordt om door die immuniteitsmuur die we opgebouwd hebben, om daar nog doorheen te komen. En elke keer als we een golfje hebben gehad, waardoor we heel veel mensen hun immuniteit weer op peil brengen door een infectie en ook mensen zich laten vaccineren, gelukkig, waarmee ze weer extra immuniteit opbouwen. Ja, dan zijn we goed bestand tegen nieuwe varianten, lijkt tot nu toe. Ja. U zegt mensen die zich gelukkig laten vaccineren. Dat gebeurt nog steeds. Verslaggever Laura Korst die is naar een vaccinatielocatie in Utrecht gegaan om te zien of en ja, waarom mensen zich desondanks, ondanks al deze goede berichten, laten vaccineren. Ook voor mijn moeder die in een verzorgingshuis zit. Dus, en voor mezelf ook wel, ja. En hoeveelste prik was dit voor u? Volgens mij de 5e. Ja. Veel virologen wijzen erop dat het eigenlijk wel een beetje voorbij is met de pandemie. Ik heb al wat langer getwijfeld, ja. Ja. Hoe meer prikken je krijgt, hoe groter de twijfel wordt, inderdaad. Maar ik heb ook de afgelopen tijd wel heel veel mensen om me heen gehad die toch nog corona kregen. En dan wel thuis bleven? Die dan toch nog wel in het vliegtuig stapten om terug naar Nederland te komen. Omdat ze niet liever daar in quarantaine gingen en liever hier waren. Ja. Heb je het idee dat mensen nog een beetje rekening houden met corona? Nee, totaal niet. Maar iedereen is gewoon klaar mee. Misschien denken zijn mensen nu verkouden en hebben ze waarschijnlijk COVID, maar ze gaan niet eens laatste testen omdat ze gewoon geen zin hebben in al het gezeik weer. En als jij bijvoorbeeld zelf klachten hebt, misschien een beetje keelpijn. Hetzelfde. Je laat je niet testen? Nee, als ik verkouden ben, ga ik wel gewoon naar vrienden en zo. En, ja. Ik kan niet thuis blijven, dus Ja. Dus ook als je niet zo lekker voelt, ga je... Ja, we hebben te weinig mensen op werk, dus... Zou je overwegen je nog een keer te laten vaccineren tegen corona? Ik wil het best overwegen. Het antwoord is nee, dus... Nee, überhaupt niet? Nee. Of je hebt nog nooit een vaccinatie gehad? Nee. Ik heb wel de boosters gehad, maar ja, alles is vervallen. Ik ben niet van plan om het nog een keer opnieuw te gaan doen, dus... Je bent zojuist gevaccineerd? Ja. Waarom? Ik werk in de zorg, ouderenzorg. Ja, ik heb zelf 2 keer corona gehad en al 3 vaccinaties. Dus ik weet niet zo heel goed in hoeverre het nou echt nog helpt. Maar ik vind toch wel dat het een beetje mijn plicht is dan. Dus... En waarom vandaag? Ja, ik was er eigenlijk helemaal niet meer mee bezig. Ik zag een reclamebord van de overheid dat ze weer een beetje aan het promoten zijn om te gaan prikken. Dus toen dacht ik, oh ja, dat kan ik eigenlijk wel doen. En long-covid, heb je het idee dat je beter beschermd bent tegen eventueel long-covid door de vaccinatie? Ik denk het eigenlijk niet. Ik heb zelf de eerste keer dat ik corona kreeg was 1,5 jaar geleden. En daar heb ik echt 3/4 jaar mee gelopen nog, met de effecten daarvan. En toen was je gevaccineerd? Toen was ik gevaccineerd al 2 keer, geloof ik. Storm loopt het niet bij het vaccinatiepunt in Hoge Catharijnen in Utrecht. Druppelsgewijs gaan er mensen naar binnen en naar buiten. We hebben begin oktober ons hoogtepunt gehad. En nu zien we echt dat de aantallen vrij snel teruglopen. Dr. Sophie Goemans, coördinerend vaccinatiearts voor de GGD Utrecht. Is het dringende advies nog steeds om de prik te halen? Met name voor de kwetsbare en zorgmedewerkers. En dus dat is ook echt de groep die we nog zoveel mogelijkheden willen bieden om te komen. De vaccinatie die nu gegeven wordt, helpt die tegen long-covid? Daar lopen nog onderzoeken over. En voor zover ik weet zijn er nog geen harde conclusies uitgetrokken. Ik heb nog geen herhaald vaccinatie gehad. Al zou ik nu willen, kan ik hem dan zo hier halen? Ja, dat kan zeker. Je hoeft geen afspraak te maken. Je mag gewoon binnenlopen. Nou, dan ga ik even achteraan in de rij. Oh nee, er is geen rij. Dan kan ik gewoon gelijk even gaan zitten. Is de linkerarm goed voor u? Ja. Het is deze keer Pfizer. Ik weet niet of u dat al wist. Ja, dat wist ik. En dat was uit totale lakheid dat ik hem nog niet eerder heb gehaald. Nee, het is toch even plannen, hè? Zo, overdag. Ai, oké. Dat was hem. Dat zit erin? Ja. Ik heb een deadline. Moet ik nog een kwartier gaan wachten? We adviseren het wel om nog even te doen. Maar het is op eigen risico. Ja? Ja, Laura Kors die heeft hem dus binnen, die prik, meneer Bont. Laura noemt het laksheid, ik heb het nog niet gedaan. Als je verder luistert naar de mensen die voorbij komen... ja, we zijn er wel een beetje klaar mee. Ach, we laten ons eigenlijk niet meer testen. Ik ben ook niet van plan om het nog een keer te doen. Ik weet niet of het helpt. Nou, ik doe het toch maar. Ik weet niet of het helpt tegen long-covid. Daar hangt een enorme lamlendigheid om dat prikken. Ja, dat is ook wel begrijpelijk. Hè? Ja. Het duurt ook al 1000 dagen, deze ellende. Ja. Maar goed, ik heb alle goede argumenten om het wel te doen. Die zijn ook langsgekomen. Ja. Het beschermen van kwetsbaren om ons heen. Mensen die in de zorg werken. Uit onderzoek blijkt wel degelijk dat het gevaccineerd zijn... de kans op long-covid reduceert. Ten eerste reduceert het de kans dat je de infectie krijgt... en daar dan long-covid van krijgt. En er lijkt ook wel een direct effect van het vaccin te zijn... op de kans dat je long-covid krijgt. En wat ook nog meespeelt is... als we allemaal tegelijk in korte tijd ziek worden... Dan levert dat weer andere problemen op. Niet per se met overvolle IC's, maar dat er gewoon heel veel mensen tegelijk ziek worden. En door het vaccin wordt die kans wel kleiner dat je ziek wordt. En je bent ook een aantal maanden minder besmettelijk voor anderen. Dus ook dat draagt bij dat we met z'n allen minder last hebben... van een eventuele verheffing die we deze winter nog gaan krijgen. Of die maar gaat komen, dat kan niet. Ja, dat spreekt er toch ook voor om er toch weer wat meer aandacht aan te geven. Van jongens, je kunt het nog steeds laten prikken. Ja. Ga het maar doen. Want halleluja, omdat die cijfers zo naar beneden gaan. Maar wie weet. Moet daar niet wat meer druk op? We weten het dus niet zeker. Ja. Kijk, de kans dat we nog een hele grote golf gaan krijgen... waardoor we weer maatregelen nodig zouden hebben... die wordt steeds kleiner met elke golf die we doorstaan. Die laatste golf die was heel mild qua omvang. Mm-hmm. Maar helemaal uitgesloten is dat niet. Maar die kans maken we nog veel kleiner door een hoge vaccinatiegraad. Dus en mijn advies is ook, doe dat deze winter nog wel een keer. Want met z'n allen willen we voor het eerst weer de winter door zonder maatregelen. En dan denk ik dat vanaf volgend jaar de kans heel erg groot is... dat het gewoon met de griepvaccinatie als een jaarlijkse griepvaccinatie... bij ouderen en kwetsbaren gebruikt gaat worden. En dat het dan niet meer voor de hele bevolking geldt. Ja, en dat het een soort gewoonte, aanhalingstekens, virus wordt. Daar lijkt het dus nu ook al enigszins op. Als we tenminste die Jean-Luc Marc en Frits Roosendaal in het AD mogen geloven. Maar Jelle, niet alle experts zijn zo enthousiast als zij. Nee, zeker niet. Bert Mulder, arts, microbioloog en voormalig lid van het zogenaamde Red Team. Hij tweet dat hij het maar een raar verhaal vindt van het Algemeen Dagblad. Hij reageert met iets wat cynische ondertoon. Omdat er een zware griepvolg verwacht wordt, hoeven we geen rekening meer te houden met corona. Dat gaat echt helpen om de overbelaste zorg de winter door te helpen. Ja, snapt u, meneer Bonte, dat cynisme wat hierin doorklinkt? Nee, ik begrijp die mail niet, maar dat heb ik wel vaker met collega Mulder. Oh. Dus kijk, ja, de griepvaccinaat, de griepgolf, ja, dat is ook een mogelijkheid dat die komt. Dat kan ook niemand uitsluiten. En ook niemand weet dat zeker. En dit coronavirus zal net als de griep is nu toegevoegd aan ons arsenaal van luchtwegvirussen. Waar we waarschijnlijk jaarlijks mee van doen gaan krijgen. Ja, want we begrepen inderdaad dat die griepgolf, dat die er inderdaad ook aan zit te komen. Goed, ik dank u wel, Mark Bonte. We hadden het over corona en over hoe anders de situatie nu in ieder geval is ten opzichte van vorig jaar. Wil je weten wat de Binnenlandse Veiligheidsdienst over jou heeft bijgehouden? Nou, dat kun je uitzoeken, want in het Nationaal Archief, daar staat het allemaal en dat is in te zien. Maar over welke onderwerpen gaat het dan? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Voor het verkeer naar Bianca Damink. De meeste vertraging is er voor het verkeer in het zuiden van het land, op de A76 van de Belgische grens naar Heerlen. Het komt door de nasleep van een ongeluk tussen knooppunt Kerensheide en Geleen. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten. En u dacht dat het alleen maar voetbal was deze dagen. Nou, er wordt ook getennist. En dat is mooi. We schakelen even naar de Davis Cup Finals. In Malaga is dat. Nederland tegen Australië. En Marcella Mesker die volgt het allemaal voor ons. Wat staat er, Marcella, op het spel nu? Nou, heel veel. Hè. Je moet je voorstellen, Davis Cup. We doen 146 landen mee. Het is de World Cup of Tennis. En Nederland zit dus nu in die finale met de laatste 8 landen. Dus dat is echt een mega prestatie. Dit jaar wonnen we al van Canada, van Groot-Brittannië, van Amerika en van Kazachstan. En nu dus in de eerste ronde, dus de kwartfinale, van de laatste 8 dus, tegen Australië. Voor Nederland komen uit Tellen Griekspoor, Botik van de Zandschulp en het dubbelteam van Matwee Middelkoop en Wesley Koolhof. De eerste wedstrijd is zojuist begonnen. Tellen Griekspoor, de nummer 2 van Nederland, tegen de nummer 1 van Australië, Alex de Minaur. Zo gaat dat altijd. Het gaat om 2 gewonnen wedstrijden van de 3 in totaal. 2 singles, 1 dubbel. Allemaal vandaag. Dus het begint nu en het gaat de hele avond door. En ja, hebben we kansen? Ja, we hebben kansen. Ook al is Australië een heel groot Davis Cup land. Ze wonnen al 28 keer in de geschiedenis. En Nederland probeert in de historie voor de 2e keer pas de halve finale te bereiken. Dat deden ze voor het laatst en de enige keer in 2001. Maar het is echt een hele belangrijke wedstrijd met een goed team voor Nederland. Kansen 50-50. Nick Kyrgios doet niet mee, de Wimbledon finalist. Kokkinakis, ook een goede Australiër, is vandaag niet opgesteld. Misschien nog in het dubbelspel straks, dat weet je niet. Het is Jordan Thompson voor Australië, nummer 84 van de wereld. Tegen Tellen Griekspoor dus, nummer 96 van de wereld. Die in de eerste game van de wedstrijd zit. Het is 30 gelijk. Dus die eerste wedstrijd, ja, dat kan meteen een hele belangrijke zijn. Als Nederland straks mogelijk op voorsprong gaat komen. Werd een van mijn ouders of grootouders of misschien ikzelf wel vroeger in de gaten gehouden door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Daar is nu achter te komen. In het Nationaal Archief zijn namelijk tienduizenden dossiers in te zien die de voormalige geheime dienst bijhield, Jelle. Ja, het gaat in totaal om 71.000 dossiers. Op de website van het Nationaal Archief kun je ook zoeken op naam. Dus ik heb even gezocht op Bosman. Oh, dankjewel. En ik kreeg 16 resultaten. Helaas kan ik ze niet voor je inzien. Daarvoor moet je een verzoek indienen bij het Nationaal Archief. Oké, nou dat ga ik misschien wel doen. Ja, hoe het allemaal werkt, dat horen we van Bob de Graaf, emeritus hoogleraar Intelligence and Security Studies, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Goedemiddag, meneer de Graaf. Goedemiddag. Ja, die dossiers van de BVD, die dus nu via het Nationaal Archief zijn te zien, die komen uit de periode vanuit de jaren 40 tot 1998. Waarom liggen die nu pas bij het archief? Waarom kunnen die nu pas bekeken worden? Nou, het is zo dat in Nederland elke overheidsinstelling zijn archief op een gegeven moment moet overdragen aan het Nationaal Archief. Voor de meeste overheidsinstellingen geldt dat dat gebeurt in een periode van ongeveer 20 tot 30 jaar na de vormingen ervan. Alleen voor inlichtingen en veiligheidsdiensten zijn die tijdsmarges wat ruimer. En er is ook al heel veel discussie vooraf gegaan aan deze overdracht. Eigenlijk is daar al zo'n 30 jaar over gediscussieerd. Wat was het probleem dan? Het probleem was in eerste instantie op welke manier de archieven zouden worden overgedragen. Aanvankelijk was gedacht aan het doen overdragen op basis van bepaalde criteria die waren gesteld voor de manier waarop de zaken waren aangelegd. En nu is eigenlijk besloten om integraal alle persoonsdossiers over te dragen die nog bewaard zijn gebleven bij de dienst. Ja, ja. En dan hoorde ik net van Jelle inderdaad dat er 16 bosmannen bijvoorbeeld in zitten. Dan denk ik, nou, toch wel aardig om eens te kijken of daar een familie van mij bij zit. Wat moet ik dan doen? Nou, in eerste instantie kijken of de geboortedatum die daarbij staat, of die klopt. Mm-hmm. Want er zijn eigenlijk twee categorieën. Er zijn mensen die met naam en toenaam worden genoemd. En dus dan bosman, voorletters, geboortedatum. Dus als die geboortedatum klopt voor uzelf of voor een van uw familieleden, dan heeft u een hit, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar dat geldt alleen voor mensen die langer dan 100 jaar geleden geboren zijn. En als het gaat om mensen die recenter geboren zijn, dan staat er alleen maar de eerste letter van de achternaam, dus de B in uw geval. En dan weet u het dus niet zeker. Ja. Soms kun je daar een beetje achter komen, omdat er een bosman staat en 10 bestanden verder staat nog steeds een bosman. Ja, dus dan kunt u wel denken, nou, misschien ben ik een van die. Precies. Ja. Ja, die mm-hmm. ertussen zit. En dan staat het u vrij om, hetzij wanneer u denkt dat het over uw vader bijvoorbeeld zou gaan en die zou zijn overleden, dan zou u een bewijs van overlijden kunnen opsturen en zeggen, nou, zit er nou over hem een dossier tussen? En dan kunt u dat op die manier proberen uit te zoeken. Of u kunt, als de persoon nog in leven is en u toch een reden heeft om dat te willen uitzoeken, bijvoorbeeld omdat uw vader of moeder op leeftijd zou zijn en zelf niet in staat om om dat uit te zoeken, dan kunt u om toestemming van de betrokkenen vragen en die toestemming opsturen. Okay. En dan wordt gekeken of er een dossier van uw vader of moeder tussen zit. Ja, dus het gaat nog niet zomaar. Overigens, de oude bosman, die is er gelukkig nog. Dat nog even ter informatie, want die zit nu te luisteren en nu denkt, okay. Oh jee. Maar geruststelling, ja. Precies. Want welke mensen werden er dan vooral in de gaten gehouden door de BVD? Want ik zei net niet voor niets, Koude Oorlog. Er werd veel naar links gekeken, hè? Uiteraard naar links, dus communistisch en trotskistisch, maar ook naar rechts, hè? Extreem rechts. Dus mensen die tot wederoprichting of oprichting van een fascistische of nationaal-socialistische partij wilden komen. En daarnaast is er de categorie van de spionnen die men heeft gedetecteerd. Dus als je door de lijst heen gaat, zie je behoorlijk wat Russische namen bijvoorbeeld. En verder kun je denken aan mensen die op de een of andere manier een rol speelden op het terrein van beveiliging. Oh. En ook de uitkomsten van veiligheidsonderzoeken. Ja. Dus als je bij een overheidsinstelling wilde gaan werken en daar was een veiligheidsonderzoek voor nodig, dan was je natuurlijk ook onderwerp van aandacht van de dienst. Ja, dan kan ik me voorstellen dat het ook voor de geschiedschrijving hier en daar nog best interessant is. Een naam, meneer De Graaf, die bijvoorbeeld meteen weer bovenkomt, is die van Willem Oltmans, hè, journalist, diplomaat, wordt hij ook al genoemd, die het voortdurend aan de stok had met kabinetten en ministers van Buitenlandse Zaken. Jelle, hoe zat dat ook alweer? Ja, Willem Oltmans, hij is al overleden in 2004, die had inderdaad een moeizame relatie met de Nederlandse overheid. Hij had nauwe betrekkingen met Sukarno, Boutersen, Castro, Kremlin-adviseur Arbatov. Hij bemoeide zich met allerlei staatszaken, zoals de kwestie Nieuw-Guinea in de jaren 60. Hij vond dat Nieuw-Guinea aan Indonesië moest worden gegeven, wat later ook gebeurde. Jozef Luns, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, die was daar woedend over. Toen heeft die rotzak een opdracht gegeven aan alle Nederlandse ambassades in de wereld en consulaten, et cetera. In 1962 is dat uitgegaan om mij als persona non grata forever. Ja, nou heeft Willem Oltmans in de jaren 90 zijn dossier opgevraagd. Dat heeft hij ook gekregen. En dat was, meneer de Graaf, grotendeels zwart gelakt. Nu zou je dat dan wel volledig in kunnen zien? Dus nog steeds, de dossiers waar het om gaat zijn over het algemeen beperkt openbaar. Het zijn, een klein aantal zijn geheel openbaar. Maar bij anderen zul je moeten aangeven om wat voor redenen je het wil zien. En dan is het afwachten of je het krijgt, ja of nee, en wat je dan mag zien. Oké, want er wordt toch nog wel naar gekeken. Daar zit dus toch nog wel een instantie tussen. Dus je kunt niet zomaar bekijken. Als je dat zou willen. Zijn er nog dingen waarvan u zegt van, nou, dat wil ik toch echt wel heel graag weten? Dat vind ik toch wel interessant. Nou ja, kijk, ik denk dat dit een aardig familiespel voor de decembermaand is, om te kijken of er familieleden tussen zitten, of dat je kunt vermoeden dat er familieleden tussen zitten. Maar daarnaast staan er inderdaad tal van historische figuren waarvan je kunt afvragen waarom zitten die erin. Soms heb je daar een vermoeden van. U noemde net een Oltmans, maar zijn tegenspeler Luns, die staat er ook bij. Dus daar zou je naar kunnen vragen als historicus van wat is daar? En we hebben een idee, hij had natuurlijk een NSB-lidmaatschap gehad. Maar mogelijk zijn er ook andere redenen geweest. Ja, nou, dat is in ieder geval een merk waar voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Ik dank u wel, Bob de Graaf, als dat emeritus hoogleraar Intelligence and Security Studies bij de Universiteit van Utrecht. Ze vinden het leuk om nog wat te doen, maar ze kunnen het geld in deze dure tijden ook goed gebruiken. Gepensioneerden die graag nog een paar dagen per week willen werken. Gespecialiseerde uitzendbureaus die zijn er heel erg blij mee. Straks in één vandaag, maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Van Gert Luc. In Duitsland is tegen een oud-secretaresse van een concentratiekamp een celstraf van 2 jaar voorwaardelijk geëist. De 97-jarige vrouw is volgens het Duitse Openbaar Ministerie medeplichtig aan de moord op meer dan 10.000 gevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De rechter heeft bepaald dat de 29-jarige Rus, die is opgepakt in een cryptozaak, langer vast blijft zitten. Hij zou een zogenoemde mixer hebben ontwikkeld waarmee de herkomst van cryptovaluta kan worden gemaskeerd, zodat crimineel geld kan worden witgewassen. De Rus moet blijven vastzitten, omdat hij anders naar Rusland zou kunnen vluchten en bewijs verdoezelen. Op het Indonesische eiland Java wordt na de aardbeving van gisteren nog druk gezocht naar overlevenden. Er worden 151 mensen vermist. Mogelijk zit een deel van hen nog vast onder het puin van ingestorte gebouwen. Het dodental is opgelopen tot meer dan 250. En Denemarken heeft zijn eerste wedstrijd op het WK in Qatar met 0-0 gelijk gespeeld tegen Tunesië. Eerder vandaag verloor Argentinië met 2-1 van Saoedi-Arabië. Argentinië geldt als een van de topfavorieten op het toernooi. Okay, dankjewel. Voor het weer naar Willemijn Hubert. Ja, als we naar de radar zouden kijken, dan zouden we eigenlijk al de hele dag op de Noordkust allemaal, of Noordzee, allemaal buien zien liggen. Die trekken het land niet op, dus het grootste gedeelte van de dag is op de meeste plaatsen droog verlopen met af en toe wat zonneschijn. Maar vanuit het zuiden gaan er de komende uren wel wat buien ons land intrekken. Daar hebben we vanavond en ook vannacht verspreid over het land mee te maken. Temperaturen dalen tot een graad of 6. Ja, en morgen beginnen we de dag op veel plaatsen met toch wel een beetje zonneschijn. Maar vanuit het zuidwesten begint er dan bewolking en regen dichterbij te komen. En vanaf een uur of 12, denk ik, gaat het regenen in Zeeland. En dat is een gebied wat zich dan richting het noordoosten gaat verplaatsen. Er zit natuurlijk ook een achterzijde aan, dus dat betekent dat in Zeeland in de namiddag de zon weer gaat schijnen. En de temperaturen morgenmiddag liggen op zo'n 8 tot 10 graden. Dankjewel. En we kijken met Bianca Damink nog even naar de weg. Er staat intussen iets meer dan 400 kilometer file. Vooral in het westen van het land is het druk, zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein heb je ruim een half uur tijdverlies. En ook op de A13 richting Rotterdam is de vertraging flink. Tussen Delft en Rotterdam overschie. Je hebt daar 20 minuten op onthoud. Meer in het zuiden van het land sta je vast op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar staat 9 kilometer file met bijna een half uur extra reistijd. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Niet alle provincies kregen evenveel toen het ging om de miljarden die de overheid weggaf om de infrastructuur te verbeteren. In Drenthe kregen ze helemaal niks. En dat terwijl het spoor bij Meppel bijvoorbeeld best wat geld kan gebruiken. gaan we het zo over hebben. Maar eerst, uitzendbureaus die zich richten op 65-plussers... die zien een toename van het aantal gepensioneerden die aan de slag willen. Vaak zeggen die dat ze een beetje lekker bezig willen blijven... maar de bureaus die zien ook dat het in toenemende mate gaat om het extra inkomen. Norbert Plotske is directeur van Actief 65+. Dat is een uitzendbureau dat oudere werknemers aan het werk zet. Goedemiddag, meneer Plotske. Goedemiddag. Die toename, die ziet u ook in uw eigen cijfers? Die zien we ook in onze eigen cijfers, maar die hebben ook te maken met de stand van de arbeidsmarkt op dit moment. Ja, want wat ziet u bijvoorbeeld terug? Zegt u van nou, inderdaad, sinds we horen dat er zo'n krapte is op de arbeidsmarkt, is het met zoveel, krijg ik zoveel meer aanvragen? Klopt. Ja, zeker. Bedrijven weten ons makkelijker te vinden dan dat ze dat vroeger deden. En dat heeft ook met de krapte op de arbeidsmarkt te maken. Ja, dat is de ene kant. En zijn er ook meer ouderen die zich dan ook bij u aanmelden? Er zijn zeker meer ouderen die zich aanmelden. Wat vroeger ouderen waren, zijn tegenwoordig geen ouderen meer. Hè. Mensen voelen zich veel jonger dan dat ze zich vroeger op deze leeftijd voelden. Ja, hoe noemt u het dan? Mensen met pensioen of... AOW-gerechtigd. Oh, oké, precies. Ja. En die melden zich dus nu meer bij u? Klopt, ja, zeker. Ja. Dat zien we. Er zijn er ook meer. Dus er komen ook meer bij ons terecht. Ja. Jelle, we hebben ook gesproken met iemand die op zijn 71ste weer aan het werk is. Ja, dat klopt. Rob werkt nu voor een uitzendklusbedrijf voor een hotel in Rotterdam. Verslaggever Erik van Prooijen sprak met hem en zijn werkgever. We zijn natuurlijk 20 jaar waanzinnig afgeknepen. Dus je pensioen is natuurlijk ook niet meer wat het was. En dat stelt je ook in staat om inderdaad wat luxe te leven. Waarom heb je nou zo'n oude man in dienst genomen? Nou, punt 1, hij is gezellig en sociaal. En twee, ja, we hebben hem hard nodig, want hij goed is met zijn handen. En wat is er nou geweldig als je dus naar verhouding een goedkope kracht in kan huren... die ook nog eens mensen op kan leiden? Ja, het mes snijdt aan meerdere kanten, hè, meneer Plotskamp, deze manier. Klopt, ja. Zeker. Het zijn mensen van de oude stempel die het leuk vinden om nog te werken. En het prettig vinden natuurlijk ook om wat bij te verdienen. Dus, en werkgevers zijn blij met ze. Dus. Ja. Ja. Nou vertelt deze Rob ook nog, verderop in de reportage... dat hij soms wel 5 dagen in de week aan het werk is in dat hotel. Dan zou je toch zeggen, is dat niet een beetje veel van het goede? Wij zien gemiddeld dat mensen werken bij ons 2 dagen in de week. Gemiddeld 16 uur in de week. Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. We hebben mensen inderdaad die 5 dagen aan het werk zijn... en die zich eigenlijk op de 6e dag van de week nog vervelen... Of zeg ik wil nog werken. Mm-hmm. Maar de meeste van de mensen vinden de combinatie van werk en tijd voor hunzelf het leukste. Ja, en een belangrijk motief is natuurlijk dat je nog met plezier bezig blijft. Ook wat extra's verdient. Maar Jelle, voor sommigen is dat ook echt nodig, hè? Ja, dat vertelt Maya. Zij is 68 jaar oud. Ze was altijd decor- en modeontwerpster. Nu werkt ze via het uitbureau van Norbert Plotske 1 dag in de week bij voor een onderwijsondersteuningskantoor. Ik ben hier via een uitzendbureau. Is het financiële noodzaak? Een eerlijk antwoord. Ja, eigenlijk wel. Ik vind het leven heel duur. Ik vind de gas- en de energieprijzen reizen de pan uit. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dus dit maakt het leven net even luchtiger. Ja, dat geldt voor Maya, meneer Plotske. Dat hoort u ook van meer mensen die zich bij u aanmelden? Nou, dat ze echt dat geld nu wel nodig hebben? We hebben mensen die zeg maar alleen AOW hebben. En dat is inderdaad geen vetpot. Hè? Of alleen AOW en een heel klein pensioentje. Dat is inderdaad geen vetpot. Maar de meeste mensen die kunnen dan net de extra dingen doen. Een keertje uit eten. Of toch op vakantie. Of toch de auto behouden. Hè? En dan de combinatie daarvan is net leuk voor ze. Mm-hmm. Ja. Zeg, en merkt u ook, we stelden al vast... De arbeidsmarkt op dit moment, de krapte daar. Bedrijven staan te springen om mensen. Is het zo dat gepensioneerden dat ook kunnen uitonderhandelen? Zeker, zeker. We zien inderdaad dat de salarissen een stukje omhoog gaan. Dat klopt, ja. Mm-hmm. Ja, en je kunt ook zeggen van nou, dan wil ik zoveel uur werken en zoveel dagen werken. De krapte op de arbeidsmarkt heeft inderdaad daardoor kunnen ook... Net zoals gewone werknemers kunnen ook de AOW-gerechtigden iets meer eisen stellen. Ja, zeker. Ja. Zeg, en hoe gaat het verder als ze eenmaal bij die bedrijven zijn? Hè? Want ik neem aan dat ze heel veel kunnen en ook heel snel kunnen leren. Maar er zijn toch dingen als techniek, computers, online, snelheid. Hoe gaat dat? Nou ja, dat zijn vooroordelen waar we in het verleden veel mee te maken hebben gehad. Maar je ziet, er komt een nieuwe generatie AOW-gerechtigden die allemaal ook met de computer hebben gewerkt. En die allemaal in het leven staan en die precies weten hoe het moet. En dus wat dat betreft zien we dat steeds minder. Dat we mensen hebben die zeggen van ja, ik kan niet met de computer overweg. Dat komt eigenlijk niet meer voor. Ja, al deze dingen die u vertelt, hè, dan denk je toch ook van hè, met de personeelstekort, met heel veel vitale gepensioneerden zoals u beschrijft, die nog helemaal mee kunnen draaien. Ja. Moeten we niet naar een situatie waarin we werknemers van even boven de 60, standaard de vraag gaan stellen van wat gaan we straks eens doen? Wat wil jij? Wat kunnen wij? Nou, ik denk dat ook al heel veel gebeurt bij bedrijven. Want bedrijven zien natuurlijk zelf ook dat ze moeite hebben om de opvolging te vinden voor degene die met pensioen gaan. Mm-hmm. Dus ik denk dat die vraag ook steeds meer gesteld wordt. Ja, niet te veel, want dan kunt u wel ophouden. Nou, daar maak ik me nog steeds geen zorgen over. Okay. Ik dank u wel voor het verhaal. Norbert Plotske was dat, directeur van Actief 65PLUS. Vanavond in Eén Vandaag op televisie, dat is op NPO 2 vanavond, een reportage waarin we ook de beide mensen die aan het werk zijn gegaan terugzien. Dank u wel. Ja, zometeen gaan we het hebben over asielopvang voor dieren. Inderdaad, want er zou een soort spreidingswet zijn voor dieren. Oké, daar horen we zo meer over. In feit of fictie. Maar nu weer naar Malaga, want tennis naar de kwartfinale van de Davis Cup. Nederland tegen Australië. Marcelle, ik ben heel benieuwd. Ja, nou, een mooi moment. 19 minuten gespeeld. Nederland lijkt nu met een break in de eerste set. Tellen Griekspoor lijkt met 3-2 tegen de Australiër Jordan Thompson. Ja, hij begon al met een break, werd meteen teruggebroken. Dus een beetje een nerveuze start. Logisch, het is belangrijk. 3 wedstrijden worden gespeeld, dus die eerste wedstrijd is... Ja, zomaar weer een sleutelwedstrijd. Ja, en je weet het niet bij Griekspoor. Heeft een zwaar eind van het seizoen gehad. 6 van zijn 7 wedstrijden op de ATP-tour verloren. Maar toen is hij op vakantie gegaan. Even lekker naar Thailand. Even helemaal weg van tennis. Dus hij is nu fris. Hij is weer fit. En Paul Haarhuis zegt, ik heb liever een frisse startende speler dan iemand die snakt naar het eind van het seizoen. En hij staat nu lekker te spelen. 3-2 dus voor Nederland. In die eerste set, in die belangrijke eerste wedstrijd van deze Davis Cup kwartfinale in Malaga. I keep listening to the record sound. And the last chord it resonates in my head. I don't know your name, but I know your tone. And core. 'Cause every time I lose my focus, I drift off in lost love, lost love. Every time I lose my focus, I drift off in lost love, lost love. I keep listening to scratch. You're running blind and I'm on the lookout for the edge. I don't know your name, but I know your tones. They make a dissonant chord. Laslau van Thomas Nicholas. Bianca, hoe is het op de weg nu? Het is vooral druk in het westen van het land, zoals op de A4 richting Rotterdam. Maar ook van Den Haag naar Amsterdam sta je nu vast. Tussen Leidschendam en Hoogmade, want er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Feit. Feit. Of fictie. Gaat Jelle vandaag over asiel en dieren. Waarom? Jazeker, dierenasiels die zitten vol met dieren. De presentatoren van tv-programma Even Tot Hier vroegen zich af waarom het er zo vol is. En ze legden dierenverzorger Suzanne Koppies een creatieve oplossing voor. Zou het niet een goed idee zijn om met een soort spreidingswet gemeenten zeg maar te dwingen om katten op te nemen? Ja, maar op zich, alle gemeentes hebben volgens mij de wettelijke plicht zeg maar, om voor zwerfdieren in ieder geval onderdak te verzorgen. Ja. En dat doen ze vaak via een asiel. Ja. Een opvallend antwoord. Ze zegt dus dat gemeenten de plicht hebben om zwerfdieren op te vangen. Ja, klinkt als inderdaad een soort dwangwet. De vraag is dat echt zo? Hebben gemeenten dan inderdaad die plicht? Nou, dat zijn we gaan checken. We belden eerst met dierenadvocaat Yara Boisevin. Zij zegt dat er inderdaad een regeling is. En gek genoeg heeft dit alles te maken met gevonden voorwerpen. Valt onder de regelingen in het burgerlijk wetboek voor gevonden voorwerpen dat je een gevonden voorwerp moet aangeven bij de gemeente. Zeggen, ik heb iets gevonden. En dat dan de vinder de tijd heeft om dat op te sporen. Of de vinder zich moet melden. En dat degene die mogelijk een voorwerp verloren is, dat ook kan aangeven. Dus dat gaat heel lang terug, die regeling. Ze voegt eraan toe dat deze regeling er alleen is voor zwerfdieren die waarschijnlijk een eigenaar hebben, zoals honden of katten. Oké, maar dat is dus een hele oude regeling. Wat staat daar dan precies in? Ja, dat weet Saskia Thijssen van de Dierenbescherming. Dat klopt. Gemeenten hebben wettelijke verplichting om zwerfdieren gedurende 14 dagen op te vangen. Een gemeente wordt verantwoordelijk voor een zwerfdier op het moment dat een dier op straat wordt aangetroffen. En de gemeente is dan ook verantwoordelijk om te zoeken naar een plek waar dat dier opgevangen gaat worden. Dat klinkt alsof het heel goed geregeld is en alsof dieren altijd in een gespreid bedje terechtkomen. Ja, de verbazing over die verplichte opvang van dieren, ook bij Even Tot Hier, kwam omdat de opvang van mensen nogal wat voeten in de aarde heeft. Hè. De spreidingswet die met pijn en moeite tot stand kwam om asielzoekers door gemeenten op te laten vangen. Hebben dieren het op papier dan mensen qua beter opvang dan, beter? Ja. Ja. Hè, ik vroeg naar verplichte opvang van mensen aan asielrechtadvocaat Anjo Hekman. Nou, er zijn verschillende regels van toepassing of die van toepassing kunnen zijn. De regeling op verstrekking asielzoekers in Nederland. En die geeft geen verplichting om iedereen opvang te bieden. Alleen bepaalde categorieën. Dus er is per definitie niet iedereen. Vreemdelingrechtelijk gezien is er geen automatisme dat er altijd recht op opvang is. Maar voor dieren zit er wel een hele fikse adder onder het gras. Luister maar naar advocaat Boisevin. Zij leest voor uit de wet. Nadat het dier door de gemeente in bewaring is genomen, mag de burgemeester na 2 weken dat dier aan een derde overdragen. En als dat is uitgesloten, dan is de burgemeester bevoegd het dier te doen afmaken, zoals het dan in de wet staat. Die termijn van 2 weken hoeft dan ook niet in acht te worden genomen als het dier slechts met onevenredig hoge kosten gedurende dat tijdvak kan worden bewaard of afmaking om geneeskundige reden vereist is. Wat ik al zei, het is een vrij archaïsche tekst. Ja. Nou, maar je hoorde het goed. Na 2 weken heeft een burgemeester dus het recht om het dier af te laten maken. En volgens Saskia Thijssen van de Dierenbescherming is die termijn van 2 weken voor elke dierenbezitter heel belangrijk. Vanaf de 15e dag gaat namelijk de verantwoordelijkheid over op het dierenasiel. En het asiel mag vanaf dat moment ook op zoek gaan naar een nieuwe eigenaar voor jouw dier. Dus het zou kunnen gebeuren als jij bijvoorbeeld je op dag 15 of 16 bij het asiel meldt en zegt van, hey, dat is hond Bobo, die is van mij. Dan zou je de hele vervelende situatie kunnen krijgen dat Bobo 2 dagen eerder bij een nieuwe baas is geplaatst. Oké, we vatten het even samen. Klopt de uitspraak van dierenverzorger Suzanne Koppies? Als het gaat om zwerfdieren, dan hebben gemeenten of eigenlijk zelfs de burgemeester de plicht om deze honden en katten 2 weken op te vangen. Het is een feit, maar wel met een beperkte houdbaarheid. Dat is duidelijk. Nou, het is een enorme pot met geld, 7,5 miljard euro... die de regering verdeelt over allerlei infrastructuurprojecten in het land. Nieuwe spoorlijnen, wegen, fietspaden. Geld daarvoor gaat vooral naar Zuid-Holland en omgeving Eindhoven. En het noorden van het land komt er bekaaid vanaf, Jelle. Nou, inderdaad. Winnaars zijn zeker Zuid-Holland en Brainport-regio Eindhoven. Die krijgen meer dan 2 miljard. Het noorden legt het af, alleen Groningen krijgt 88 miljoen. Ja, en toen ze in Drenthe hoorden van de verdeling van het geld voor de infrastructuur, moeten de kreten van teleurstelling geklonken hebben daar in Assen in het provinciehuis. Nelleke Vedelaar, goedemiddag. Goedemiddag. U bent gedeputeerde van Verkeer en Vervoer in Drenthe. Nu in Den Haag, hè? Met een missie, begrijp ik? Ja, met een belangrijke missie voor heel Noord-Nederland. 2 boodschappen. Allereerst het bestaande spoor. Dat is eigenlijk de enige grote spoorlijn naar Noord-Nederland. Die gaat via Zwolle naar Meppel en dan naar Groningen en Leeuwarden. Mm-hmm. Daar zit een groot probleem, want daar staan mensen 9 uur in de week stil. Omdat het spoor te smal is, ja, te kwetsbaar is. 9 uur in de week is meer dan een werkdag dat we stilstaan in Noord-Nederland. Ja, dus aandacht voor Meppel, dat sowieso. Ja, en twee, dan hebben we onze oostkant van de provincie. Dat is Oost-Drenthe, Oost-Groningen, maar ook Oost-Overijssel. En daar mist een stuk spoor van 44 kilometer. Oh. En door het aanleggen van dat stuk spoor verbinden we die hele regio. Maar belangrijker nog, zorgen we dat studenten naar school kunnen, naar de universiteit kunnen, mensen naar het ziekenhuis kunnen. En het is ontzettend belangrijk voor de werkgelegenheid. Die beide spoorlijnen die moeten echt aangelegd worden in Noord-Nederland. Daar is geld voor nodig. Dus toen ruim een week geleden dat Fonds voor de Infrastructuur werd aangekondigd, toen dacht u, nou mooi. En toen kreeg u niks. Nou, nee. We waren natuurlijk op bezoek bij twee ministers en een staatssecretaris. We gingen hoopvol heen en we gingen ontluisterd terug. Ja, het want wat gebeurde? Beschrijf toch eens even wat zich daar afspeelde. Nou ja, kijk, u moet zich voorstellen, dit is altijd een heel traject van je boodschappen delen met elkaar, het belang van de projecten onder de aandacht brengen. Dat doen we volop met drie provincies die elkaar altijd vasthouden. Mm-hmm. En dat hebben we dus ook in dit geval gedaan. En wat ik kan maar één ding concluderen. Dat is dat in een gebied waar net iets minder mensen wonen als de gebieden die u net duidde, Zuid-Holland, Breenpoort, Eindhoven, allemaal echt heel erg belangrijk. Ik wil ook niet in concurrentie zijn met andere gebieden. Maar ik wil het wel opnemen voor de inwoners van Noord-Nederland die net zo goed voorzieningen verdienen. Ja, maar u zegt we houden elkaar vast daar in het noorden. Maar Groningen heeft wel een aanzienlijk bedrag gekregen. En u niet? Ik zeg het nog maar een keertje. Maar ik ben vandaag samen met Groningen naar Den Haag afgereisd. Met overigens ook alle collega's en allerlei mensen uit het gebied. We waren met een hele grote groep in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Waar wij Groningen helpen, helpt Groningen Drenthe. Is dat zo? Dat doen we ook met de Overijssel. Ja, dat is echt zo. Okay, nou ja, en het is een grote... Het is mooi, want het is grote solidariteit. En het is ook nodig, omdat we allemaal ervaren dat we harder moeten vechten voor dat wat in de basis voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn. Ja, want hebt u dat niet goed genoeg gedaan? Of niet duidelijk genoeg? Dat u niet gezien wordt? Nou kijk, ik denk dat het voor heel veel mensen voelt als een signaal wat keer op keer gegeven wordt. Dat in een plattelandsprovincie de belangen minder goed vertegenwoordigd zijn in Den Haag. Dus aan ons als bestuurders, daar mag u mij ook op aanspreken, is het echt van belang om consequent de belangen van onze inwoners onder de aandacht te brengen. Dat is wat we doen. Maar ze horen u niet, of ze luisteren niet naar u. Want er moet iets mis in gaan. Als u zegt, wij doen enorm ons best. Hè? U bent Partij van de Arbeid voorzitter geweest, dus u kent ook mensen daar, u weet weg. Zeker, we kennen ze allemaal, we hebben alle telefoonnummers. Nou ja, maar ik heb al eerder gezegd dat... Ja, nou, ik laat het me niet aanleunen dat onze boodschap niet overkomt of dat die niet gebracht wordt. Waar ik en het kabinet op aanspreek, maar vandaag ook de Kamerleden, is luister naar die gebieden waar minder mensen wonen misschien, maar waar de voorzieningen net zo belangrijk zijn voor al die mensen. En als je een ontwikkeling wil aanjagen in Noord-Nederland, dan is in de basis een goed werkend spoor wat niet stilstaat meer dan een dag in de week. En het ontbrekende spoor in Oost-Drenthe, in Oost-Groningen. Mm. Dat kun je niet maken. Dat hebben we vandaag besproken met bijna alle Kamerleden van alle fracties. En ik ben hoopvol terug naar huis, zal ik zeggen. Ja, maar goed, eerst maar zien, hè, want u bent er natuurlijk vaker geweest en hoopvol teruggegaan. Zeker, eerst zien, want ik ging ook hoopvol naar de ministers. Moet u niet ook gewoon eerst maar meer huizen gaan bouwen? Drenthe heeft gezegd, wat is het, 13.000 woningen erbij? Er zijn er regio's waar ze veel meer gaan bouwen. En die krijgen ook meer geld voor infrastructuur. Want dan zeggen ze, ja, er komen zoveel huizen, dus daar moeten wel treinen en bussen en fietspaden. Nou, zelfs als ik de aantallen woningen in heel Noord-Nederland bij elkaar optel, dan komen we nog 200 miljoen tekort. Dus de verdeling is gewoon niet eerlijk. Dat is een ding wat zeker is. Daarnaast hebben we in Noord-Nederland gezegd, we hebben een deltaplan gemaakt, of in ieder geval de bouwstenen aangeleverd, op verzoek van de Tweede Kamer, waarin we hebben gezegd, wij kunnen tot 220.000 extra woningen bouwen in Noord-Nederland. Daar hebben wij drie randvoorwaarden. De bouw van de Lelylijn, de oplossing op het bestaande spoor en de bouw van de Neder-Saxe-lijn. Dat zijn onze voorwaarden om die hele grote bijdrage te kunnen doen. Mevrouw Vedelaar, hebben ze ook aan u uitgelegd waarom Drenthe niks krijgt? Ik heb vandaag bij de Tweede Kamerleden dezelfde ontluistering teruggehoord als die we zelf hebben ervaren. Omdat ook zij zeggen, het is niet eerlijk dat een heel landsdeel, want daar hebben we het over, zo weinig toebedeeld krijgt. En dat Drenthe, Groningen, Friesland het zo weinig gehoord worden in de schreeuw en de roep om hulp bij het realiseren van deze basis. Je moet ze allemaal meenemen naar Meppel. Naar een soort escape room voor ze organiseren. Zeker. Dat is bedacht. En meenemen naar Oost-Drenthe. En dat die 44 kilometer laten lopen. Ja. Ja, precies, het mooie was... het was helemaal niet mooi. Vanmorgen wilden we met de trein van Drenthe naar Den Haag. En het lukte niet. Mensen zijn allerijl weer terug naar huis in de auto gesprongen. Want ook vandaag stond die trein weer stil. Ik mag hopen, en er zijn natuurlijk Tweede Kamerleden ook uit Noord-Nederland die datzelfde ervaren, dat zij het geluid in de Tweede Kamer laten doorklinken en dat er een goed democratisch besluit wordt genomen om ons toch te helpen en deze twee spoorlijnen voor elkaar te krijgen. Ja, of dan, hebt u nog iets in de achterzak? Kunt u escaleren als het gaat om actie voeren? De strijd is pas gestreden als die gestreden is. Maar ik heb vandaag echt op basis van de gesprekken met al die Kamerleden van links tot rechts door de hele Kamer heen hebben we erkenning gekregen voor het verhaal wat ik kwam vertellen. Maar volgende week en die week erna gaan we kijken of er ook boter bij de vis komt. Ja. En daar heb ik alle hoop op gericht op dit moment. Nou, dank u wel. En ik hoop voor u dat het ook inderdaad zo gaat. Nelleke Vedelaar was dat vanavond in 1 Vandaag op NPO 2. Dus gaat het ook hier over. Jelle, bijna het einde van deze 1 Vandaag. Wat hebben we nog? Ja, grote chaos in de Gelderse bossen. Vliegende herten, zandhagedissen en hazelwormen zijn daar al jaren de pineut. Ze worden platgereden door massa's mountainbikers. Omdat de provincie Gelderland dat laat gebeuren, moeten ze zich vandaag verdedigen voor de rechter. Natuurbeschermers trekken aan de bel omdat Gelderland volgens hen zich niet zou houden aan de natuurbeschermingswet. Die dieren zijn in hun eigen bos niet meer veilig. En als je wil weten hoe je het gevaar in het bos moet herkennen, hier volgt een signalement. Vaak hebben ze van die felgekleurde pakjes aan. Die racen door zo'n bos heen. Kijk uit voor veelgekleurde pakjes. Oké, goed, dat was het. Op televisie, ik zeg het nog één keer, zijn we om 17:15 op NPO 2. In verband met voetbal. En hier op de radio, Fleur Wallenburg, Nieuws & Co. Fijne middag. Voor ons. NPO Radio 1. Uiteraard gaat ook dit weer klinken. Pennen in de aanslag. En dit kan ook niet missen. Luister goed. Zaterdag. Het groot dicté der Nederlandse taal. Prominente Nederlanders nemen het op tegen de luisteraars van de taalstaat. Rechtstreeks vanuit het Forum in Groningen. Het groot dicté der Nederlandse taal. En dan nu in stukjes. Doe mee, zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. KRO NCRV met het groot dicté der Nederlandse taal. Leg de pennen neer. Wie luistert, weet meer. Je spaargeld wordt door de lage rente en die giga-inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten laag te houden en gebruik te maken van het belastingvoordeel. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Nu te zien in het Drents Museum. Sterven in schoonheid. De wereld van Pompeji en Herculaneum. Ontdek het rijke Romeinse leven van voor de vulkaanuitbarsting. Boek je tickets op drentsmuseum.nl. Sparen en beleggen met belastingvoordeel? Kijk op brandnewday.nl. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check voor 15 december rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Check dus voor 15 december rente.dsb.nl of u nog rente ontvangt. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen, want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter.